41-ci sure, sure Fussilat. Məkkədə nazil bolğan 54 ayət. Nəhayəti şəfqətlik və mehriban Allahın ismi bilən başlayımən. Hamim. Bu, nəhayəti şəfqətlik, mehriban Allah tərəfindən nazil qılınğan vəhidur. Ayətləri uçuq bayan qılınğan kitabdır. Bilidiğan qavm üçün nazil bolğan ərəbçi Qurandır. Möminlərə cənnət bilən xoş xəbər bərgüçüdür. Kafirlərni dozaq bilən ağahlandırğıçıdır. Onların, yəni o müşriklərin tolısı, onun ayətlərini fikir qilishdən yüz öyrüdü. Onlar onunğa qulaq salmaydı. Onlar Peyğəmbərə, bizning dillarimiz sen bizni da'vat qilgan narsalardan pardalangan. Quloqlarimiz eg'ir, sen bilan bizning oramizda parda bor. Ya'ni diniy jihatda o'xshamaslik bor. Sen o'z ishingni qil, bizmi haqiqatan o'z ishimizni qilaylik. Ya'ni sen mo o'z dining bilan bo'l, bizmi o'z dinimiz bilan bo'laylik deydi. Sen u mushriklarga Mən sizlərə oxşayış insan mən. Mənə ilahinlər bir ilahdır deyə vəhi qılınadı. Onunğa iman və taat ibadət bilən yüzlənənlər və onundan məğfirət diləngənlər deyin. Müşriklərə vay. Onlar zakat verməyid. Axirətə inanmayid. İman etqan və yaxşı əməllərini qılğanlara əlbəttə özlüksiz savab berildi. Sen onlara sizler zeminni iki günde yaratkan Allah'ını inkar kılamsızlar ve onunla şirk keltiremsizlar. O alemlerinin perverdigarıdır degin. O zeminin üstüde nurgun tağlarını yarattı. Zeminni berketli kıldı. Ehli zeminin rızkını belgeledi. Zeminni yaratish bilan aholisining rizqini belgilashni kam ziyodisiz barobar 4 kunda tamomladi. Zeminning va uningdagi narsalarning yaratilish muddatini so'rovchilar uchun bu javobdir. Ondan u osmonni yaratishga yuzlandi. Holbuki u tuman holatida edi. Osmon bilan zaminga ixtiyori Yaki ixtiyarsız halda kelinglar, ya'ni amrimni qabul qilinglar dedi. Ikkilisi ixtiyori keldoq dedi. Alloh yetti osmonni ikki kunda yaratdi. Har osmonning ishini o'ziga bildirdi. Ya'ni har osmonning ehtiyojliq ishlarini o'rinlashtirdi. Eng tövenki osmonni yulduzlar bilan zinnatda to'q. Və qoğududuq. Bu, əni şu qalib, əmmini bilgici Allahın təqdiridir. Əgər onlar bu bayanlardan kiyin imandını yüzdürsə, sən onlarga silərinin adı və səmud qəvmlərinin beşiqə kəlgən azabqı oxşaş, azabdın agahlandırmən degin. Öz vaxtıda onlarga aldı keynidin, yəni, Hamma tarafdan payg'ambarlar kelib, bir Allohdan boshqaga ibodat qilmanglar desa, ular agar Parvardigorimiz xolisa, cho'qim farishtalarni tushirgan bo'ladi. Biz sizlarning payg'ambarliklaringizni haqiqatan inkor qilamiz dedi. Ad bo'lsa, zaminda Allohning bandalari Hud va uning bilan iymon etganlarga haqsiz ravishda yo'g'onchilik qildi. Onlar küç kuvvetdə bizdin kim artıq dedi. Onlar özlərini yaratqan Allahın küç kuvvetdə özlərdən üstün işgəlliyini bilmədi mi? Onlar bizdən ayetlərimizini inkar qıldı. Onlarqa bu dünyadla xar qılğıcı azabını tetitişimiz üçün şum küllərdə qatlıq soğuk şamalını əvətdiq. ahiretnin azabi tehimi xar qılğıcıdır. Onlar azabını dəbi qıladığan yardımge erişelmək. Səmudqı bolsa, toğır yolunu körsətdik. Onlar hidayətin körlüqni, yəni gümrahlıqni artıq bildi. Qılmışları tüfeylidin onlarını xar qılğıcı çakmaq azabi halaq qıldı. İman etqallarını və təqvadarlarını, yəni Salih əleyhissalam ilə onunğa əgəşkənlərini azabdan qutquzduq. O gündə Allahın düşmənləri dozaqqa toplanadı. Aldı arqısı yığılıb bolğuca toxt tutub qoyuldu. Onlar dozaqqa gəlgəndə onların qulaqları, gözləri və terləri onların qılmışları haqqında guvahlıq verdi. Onlar özlərinin terilərigə, nemişki bizning zeynimizə guvahlıq bərdinlər, dedi. Teriləri hər nərsini sözlətgən Allah bizni sözlətdi. O, dəsləbdə sizlərini yaratdı. Onun dərgahıqa qaytırılısla, dedi. Sizlər dünyadaki çiğınlarda, quluqınlarının, közünlarının, terilərinlərinin, sizlərinin zeyninlərgə guvahlıq verişidin, saqlanmagan edinglar. Ya'ni yomon ishlarni qilgan chog'inglarda rasva bo'lishdan qo'rqib, kishilardan yashirgan edinglar. Vaholanki a'zolaringizning sizlarning zinninglarga guvohlik berganligini gumon qilmagan edinglar. Lekin sizlar qilmishlardan nurg'un ishlarni Alloh bilmaydi deb gumon qildinglar. Parvardigoringizga qilgan Әні шу қәбе күманыңлар сілеріні халақ қылды. Шының білін зиян тартқышыладың болдыңла. Әгер олар азапқы чедіса, чедамлықының пайдасы йоқ. Дозақ оларының жайыдыр. Әгер олар Аллахтың разылық тілесе, әргіз разылықы ершелмейді. Оларғы біз шейталлардың достларыны мәсәлләт қылдық. Олар, яны о шейталлар, Оларға алды кейнедеген нәрсілеріні чырайлық көрсетті. Яғни, оларының ғазырғы вә кәлгісідекі қаби әмәлеріні чырайлық көрсетті. Оларға олардың үлгірі өткен инсанлардың вә джинлардың болған гүнахкар шәқи үмметлер қатарыда азап сөзі тегішлік болды. Чүнке олар зиян тартқышылар еді. Кафырлар, Bu Qur'onga quloq solmanglar. Uni elishtirib o'tinglar. Sizlar g'alaba qilishinglar mumkin deydi. Biz kofirlarga cho'qim qattiq azobni tetitdimiz. Biz ularning yomon qilmishlariga eng qattiq jazo beramiz. Allohning dushmanlarga beriladigan jazo ani shu dozaqdir. Ularning mangulik turadigan joyi dozaqdir. Bizning oyatlarimizni inkor qilganliklari uchun ularga shundoq jazo berildi. Kofirlar, Parvardigorimiz, insonlardan va jinlardan bizni ozdirganlarni bizga ko'rsatgin. Ularning eng xorlardan bo'lishi uchun ularni oyoqlarimizning ostida chaylaymiz dedi. Shubhasizki, Parvardigorimiz Allohdir deganlar ondan To'g'ri yo'lda bo'lganlarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat uchun xushal bo'linglar. Biz dunyoda, oxiratda sizlarning do'stlaringlarmiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglinglar tortgan narsalarning hammasi va tilagan narsanglarning hammasi bor. Ular nihoyatda mag'firat qiluvchi Nahayetin mehriban Allah tərəfindən verilgən ziyafətdir, deydi. Allahqa dəvət qılğan, yəni Allahın təvhidinə və taatinə dəvət qılğan, yaxşı əməllərini qılğan və mən həqiqətən müsəlmanlardım mən degan kişidimmi? Yaxşı sözlük adam varmı? Yaxşı iş bilən yaman iş bərabər olmaydı. Yaxşı xislət arqılıq, yaman xislətkə taqabil durğan. Şunda qılsan, Sen bilen üzanın arsıda adavet bar Adem goya, sırdaş dostundak bolup kaladı. Bu hisletke pekat sabırcan Ademlerle erişeleydi. Bu hisletke pekat büyük nesivi ilgisiyle erişeleydi. Eğer şeytan seni vesvese kılıp, yukarıki hisletini özleştirmesliki küş görürse, Allah'a sığınıp şeytanın şerrinden panah diligin. Allah hakikaten bendilerinin sözlerini anlap durgucudur. İşlerini bilip durgucudur. Keçi bilen gündüz, kün bilen ay, Allah'ın birligini ve kudretini körüstüdüğün alametlerdindir. Koyaşka secde kılmağla, ayğı mı secde kılmağla, onlarını yaratkan Allah'a secde kılanla. Eğer pekat Allah'a ibadet kıladığan bulsanla, eğer kuffarlar çoğunçılık kılıp Allah'a secde kılıçtan baş tarsa, perverdigarının dergahidikiler, yani periştiler keçi gündüz Allah'a tesbih eğitip durdu. Onlar malal bulup kalmaydı. Bu mu Allah'ın birliğini ve kudretini körüstüdüğün alametlerdindir ki, sen zeminini kakas göresin. Onun yağmur yağdırgan vaxtımızda zemin kötürüldü ve köpüşüdü. Şübihisiz ki zeminini terildirgen zat, ölüklerini elbette terildirgücüdür. O hakikaten her nersiye kadırdır. Şübihisiz ki bizning oyatlarimizni burmalab tushundirdiganlar bizga mahbiy qolmaydi. Qiyomat kuni do'zaxqa tashlanadigan odam yaxshimi yoki qiyomat kuni Allohning azobidan amin bo'lgan holda keladigan odam yaxshimi? Xolig'ingizlarni qilinglar. Shubhasizki Alloh qilmishinglarni ko'rib turuvchidir. Shubhasizki Qur'on kelganda onu inkar kılganlar kattık azap kuşuraydı. Şübihisiz ki Kur'an galip kitaptır. Onunla aldıdın mı, arkasıdın mı, batıl yüzlenmeydi. Yani hiç kaysı terp eden batıl yüzlenmeydi. O hikmet bilen iş kılgıcı, medhiyi layık Allah terp eden nazil kılınandır. Sana müşrikler tarafından eğitildiğin sözler, fakat ilgirki peygamberlerge kavimleri tarafından eğitildiğin sözlerdir. Şübihisiz ki senin perverdigarın mağfiret ilgisidir ve kattık azap ilgisidir. Mubada biz onu ecem tilideki Kur'an kılıp nazil kılgan bolsak, onlar elbette Nemişki onun ayetleri biz düşündüğün tılda röşen bayan kılınmıdı. Peygamber, Ərəb, kitap əcəmçi mu? Dedi. O iman keltirgellerge hidayet dur. Ve dillardaki şek şöbihige şifadır. İman etmeydiğallarının kulakları Kur'an'ını anlaştığın iğirdir. Yani Kur'an'ın davetige kulak salmağallarının ve onundun yüz örgellerinin goya kulakları iğirdir. Kur'an onlarının dillerine kurluktur. Yani onlar hidayet nurunu körmeydi. Eniş onlar jirahtın nida kılan uçlardır. Yani onlar hakını kabul kılmaslıkta imanga jirahtın çakırılgan. Musabının jirahlıqının çakırıkını anlamayan kişilerine okşaydı. Biz hakikaten Musa'yı kitap ata kıldık. Yani Tevrat'ını ata kıldık. O hakta ihtilap oldu. Eğer perverdigarının onların cezalaşını kıyamet kişi keçiktiriş verisi bulması idi, elbette onların arası da hüküm çıkarlattı. Onlar hakikaten Kur'an'dan ziyade şehtidir. Kim ki yaxşı iş kılırken paydisi özügüdür. Ve yaman iş kılırken ziyni mu özügüdür. Perverdigarın bendilerge zulüm kılgıcı emestir. qiyomatning vaqtini bilish faqat Allohga xosdir. Ya'ni qiyomatning qachon bo'ladiganligini Allohdan boshqa hech kishi bilmaydi. Mevalarning bo'g'inlardan chiqishi, har qanday kishining homildor bo'lishi va tug'ishi Allohning ilmining sirtida emasdir. O kunda Alloh ularga mening sheriklarim, ya'ni sizlar menga shirik keltirgan narsalar qayerda deb nida qiladi. Ular senga ma'lum qilamizki, oramizda hech kishi sening sheriking bor deb guvohlik bera olmaydi, deydi. Ular ilgiri, ya'ni dunyodagi chaqda cho'qingan butlari ulardan o'zlarini chetga oladi. Ular Allohning azobidan qochadigan joy yo'q ekanligini aniq biladi. Inson o'ziga yaxshilik tilashdan zerikmaydi. Agar uningga biror yomonlik yetib qolsa, Allohning rahmatidan to'limi umidsizlanib ketadi. Agar biz uningga kulpatdan keyin rahmatimizni tetissak, u cho'qim bu o'zimning sa'yi ijtihodimdan kelgan qiyomatning bo'ldig'anligiga ishonmayman. Mubodo qiyomat bo'lib, men Parvardigorimga qaytarilgandimu, uning dargohida cho'qim jannatga erishaman, deydi. Albatta, kofirlarga qilmishlarini xabar qilamiz va ularga qattiq azobni tetitimiz. Insonga ne'mat ato qilsak, Parvardigoriga shukr qilishdan yuz o'raydi. Allohning amriga bo'ysunishdan bosh tortib hakovirlashib ketadi. Agar uningga yomonlik yetsa, Allohga yuzlanib, o'zliksiz duo qiladi. Ey Muhammad, aytqinki, aytib baqinglarchi, Qur'on men aytgandek Alloh tarafidan nozil bo'lgan bo'lsa, sizlar o'ylamasdinlar uni inkor qilsanglar, holingiz qandoq bo'ladi? Haqdan yiroq ixtilofda bo'lgan kishidanmi gumroh odam bormi? Ya'ni sizlardanmi gumroh odam yo'q? Ularga biz toki ularga Qur'onning haq ekanligi aniq bo'lguncha osmon zamin atrofidagi va o'zlardagi qudratimizga dalolat qiladigan alomatlarni ko'rsatdimiz. Parvardigoringning hamma narsani ko'rib turganligi sening rostliqning dalili bo'lishga ularga kifoya emasmi? Bilinglarki, ular haqiqatan Parvardigoriga muloqot bo'lishdan shaklanadi. Bilinglarki, Alloh hamma narsani haqiqatan to'liq bilib turguchidir.